członk podstawowy Teatru Falami. Pierwsza część naszego otwarcia jest poświęcona książce profesora Lorenza Lessiga, który jest zresztą obecny na sali, zatytułowanej Free Culture. Książka ukaże się w maju nakładem wydawnictwa FSIP pod Trwona Kultura, a już teraz jest obecna w sieci na stronach wydawnictwa. I dyskusję nad książką zatytułowałem Wolna Kultura Lorenza Lessiga, Niepokoje amerykańskie czy także polskie. I chciałbym właśnie, żebyśmy się zastanowili, jak z polskiej perspektywy wyglądają sprawy omawiane przez profesora Lessiga w jego książce. Zarówno zagrożenia, które opisuje, czy także w Polsce one występują. Szanse, jakie przedstawiają nowe technologie i rozwiązania prawne, takie jak Creative Commons. Czy umiemy je wykorzystać? I wolna kultura oraz wolne społeczeństwo, czy potrafimy je w Polsce stworzyć wbrew temu balastowi, jaki stanowi część naszej przeszłości, spuścizna na przykład postkomunizmu. W dyskusji wezmą dzisiaj udział piątka panelistów. Mamy wśród nich dwójkę prawników, Filipa Wejmana i Marcina Marutę. Marcin Maruta zajmuje się prawem intelektualnym, Filip Wejman jest prawnikiem cywilistą. Mamy redaktora Edwina Bendyka z Polityki oraz dwójkę artystów i działaczy kulturalnych. Jana Sowę z Bunkra Sztuki, kuratora z Bunkra Sztuki i członka korporacji HAR oraz Jarosława Lipszyca, artystę, poetę i działacza Popilew. Więc myślę, że jest to dobra kombinacja osób, które będą w stanie mówić i o technologiach, i o prawie, i o kulturze. I poprosiłbym może o zabranie głosu najpierw Janę Sowę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tak na początek powiedzieć kilka słów może z trzech perspektyw, z jakich tutaj występuję, ponieważ po pierwsze jestem związany z Bunkrem Sztuki, więc niejako występuję jako gospodarza. I tutaj chciałem powiedzieć na temat Creative Commons, że świat, powiedzmy, artystyczny świat sztuki już chwilę temu dostrzegł atrakcyjność tego modelu. W 2004 roku Creative Commons otrzymał na festiwalu Ars Electronica, to jest dość prestiżowy festiwal sztuki nowych mediów, nagrodę główną w kategorii, jeśli dobrze pamiętam, Net Vision, czyli wizji związanej z internetem. I to wydaje mi się to symptomatyczne, tak jak obserwuję różne dyskusje, które się toczą u nas w galerii, to środowiska sztuki w tym momencie ogólnie są najbardziej otwarte, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju nowe idee i o dyskusję na temat pewnych problemów społecznych. Niestety taka dyskusja, znaczy jest to oczywiście dobre, dlatego że daje możliwość przetestowania pewnych rozwiązań, przedyskutowania, podjęcia pewnych problemów, które są ważne, problemy, które powinny istnieć w sferze publicznej. Natomiast oczywiście byłoby o wiele lepiej, gdyby taką funkcję spełniały media, które niestety tego nie robią. W mediach widać o wiele większe, wydaje mi się, odchylenie ideologiczne w stronę czegoś, co by nazwał neoliberalnym konsensusem. I teraz oczywiście właśnie widzę w tym zaangażowaniu sztuki w pewną problematykę społeczną czy polityczną szansę i też zagrożenie. To znaczy problemy sztuki bardzo dobrze się zrealizować. To też trochę jest powód, do którego pozwala się na pewne dyskusje dotyczące nie tylko takich kwestii jak prawa własności intelektualnej, ale również prawa mniejszości seksualnych, kwestia polityki, zarówno polityki społecznej, polityki międzynarodowej, innego międzynarodowego układu sił i tak dalej. Wydaje mi się, że dlatego też zezwala się na te dyskusje i się podejmuje, że łatwo jest w przypadku instytucji sztuki, czy obiegu sztuki wziąć coś w cudzysłów, nawet istnieje takie pojęcie prawne, tym, że koledzy prawnicy mnie wspomogą jak kontratyp sztuki. Że w sztuce można zrobić coś takiego, czego nie można zrobić normalnie i za to się nie powinno iść do więzienia. To w ten sposób próbowano bronić prawa nieznalskie, ale okazało się to strategia chybiona. Więc tak podsumowując właśnie z punktu widzenia tutaj mojego jako osoby związanej z Bunkrem Sztuki, bardzo się cieszę, że ta imprezę się odbywa u nas i mam nadzieję, że jest początek szerszej debaty, że to się po prostu nie zakończy ta dyskusja tylko i wyłącznie w obrębie tych osób zainteresowanych bezpośrednio działalnością twórczą. Tak jak wspomniał Alek Tarkowski, jestem też związany z HRT-em. To jest niszowe pismo, więc prawdopodobnie większość z Państwa by o nim nie słyszała. Myśmy się od dłuższego czasu interesowali ideami właśnie alternatywnych rozwiązań własności intelektualnej. Ja w 2002 roku przetłumaczyłem taki tekst Kamala Udona, Wielka Promocja Rozdawania, który był o nas głównie. Ale z tego, co wiem, to była jedna z pierwszych takich głosów, które się pojawiły w tej sprawie. Również wydany przez nas w antologii tekstu, polski słownik młodej literatury polskiej został udostępniony na stronach copyright, to znaczy oparto licencję General Public License. Więc tym bardziej jakby nie tylko jako osoba związana z Bukiem Sztuki, ale powiedzmy jako ktoś, kto prowadzi jakąś tam działalność organizacyjną w obrębie tej tak zwanego trzeciego sektora, czyli sektora instytucji pozarządowych, bo uchwała jest wydana przez fundację, to tym bardziej się cieszę, że ta problematyka coraz większa zyskuje tutaj, że jest dostrzegana i że się o niej mówi. Jedna rzecz, którą może tak chciałbym, może przez nie, ani jako osoba związana z HRT-em, ani z Bukiem Sztuki, czy nie z konkretną funkcją, tylko jakby od siebie, to co chciałem powiedzieć, to są dwie rzeczy. Jedna, może jeszcze o tym będziemy rozmawiać dzisiaj wspólnie z Jakiem Lipszycem i z Sławkiem Siarkowskim i Łukaszem Janowiczem z portalu 7card.net. Byliśmy inicjatorami takiego listu, który do rządu i do opinii publicznej apelu o podjęcie ponownie dyskusji na temat dyrektywy patentowej unijnej. I chcę tak do tego po prostu powiedzieć, że odzew, z jakim się spotkała ta nasza inicjatywa, w ogóle przerósł moje jakiekolwiek oczekiwania, dlatego że ponad 3000 osób się podpisało do tego listu. Z bardzo różnych środowisk. To dla mnie było bardzo ważne i mogę powiedzieć budujące, dlatego że nie tylko się podpisywali intelektualiści, których to interesuje, czy dziennikarze, czy nawet nie tylko powiedzmy osoby związane z rynkiem komputerowym, którego bezpośrednio to dotyka, ale również nauczyciele, nie wiem, urzędnicy, ludzie, którzy wydawałoby się bezpośrednio nie interesują się tym problemem, ale wydaje mi się, że to była taka dla mnie pozytywna, jakby pozytywna informacja, że jest zainteresowanie rzeczywiście szersze tym problemem, dlatego że jak obserwowałem różne inicjatywy, tak jak powiedziałbym, alternatywne czy odśrodkowe, czy nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, związane właśnie z pewnymi problemami społeczno-politycznymi, to niestety miałem często takie wrażenie, że to się obraca w wąskim kręgu entuzjastów czy osób, które to bezpośrednio interesuje i dotyczy. Natomiast tutaj ta inicjatywa, ten sprzeciw wobec dyrektywy patentowej Unii i sposobu jej przyjęcia, to też było bardzo ważne. To był taki sygnał, że rzeczywiście jest szersze poparcie dla tej problematyki i że ludzie nie bezpośrednio związani z na przykład komputerami rozumieją, o co o tym chodzi i czują tę potrzebę zaangażowania się w jakiś sposób po stronie właśnie obrony wolności, wolnej kultury, czyli tego, czego dotyczy działalność Creative Commons i książka Lorenza Lessinga. I na koniec oczywiście, znaczy jeszcze tak bardziej może teoretycznie to, co mógłbym powiedzieć, że chciałbym tak wspomnieć o czymś, o czym już kilka dekad temu mówił Herbert Marcuse, zresztą nie tylko on. Mianowicie, że kultura, nauka, działalność twórcza nie rozwija się według jakichś wewnętrznie zapisanych praw, czy modelu, czy pewne rzeczy muszą być zrobione, czy muszą być dokonane. Tylko rozwój nauki i technologii zależy od tego, od pewnych społecznych rozwiązań politycznych, prawnych, które przyjmiemy. I z tego powodu wydaje mi się, że warto jak najbardziej, tym bardziej warto po prostu zwrócić uwagę na propozycje, które sobie zawiera copyleft i wszystkie te idee właśnie związane z innym modelem własności intelektualnej niż restrykcyjne prawo, takie jak obowiązuje teraz. Dlatego, że od tego oczywiście zależy po prostu dalszy postęp wiedzy i rozwój kultury. Więc tyle mogę powiedzieć na początek, może potem do pewnych jeszcze kwestii będziemy mogli wrócić w kosmos. Tak, ja zapomniałem dodać, że powiedział w panelu, będzie czas na rozmowę i na zadawanie pytań, na przedstawienie już własnych opinii państwa. Proszę może teraz o zabranie głosu przez jednego z dwóch prawników uczestniczących w rozmowie. Mam nadzieję, że trochę dowiemy się, jak ten właśnie system prawny polski, czy jest on równie groźny dla kultury, jak ten system amerykański, jak się wydaje, czy też nie istnieje istotna różnica. Witam Państwa, ja jestem świeżo po lekturze książki, którą skończyłem wczoraj. Sama książka jest fascynująca, ponieważ podejrzewam, że dużo część z Państwa nie miała szansy jeszcze dotrzeć do niej, to absolutnie warto, bo jak to ładnie zostało napisane we wstępie, szkoda, że u nas takich książek się nie pisze, to znaczy, że profesorowie prawa nie piszą takich. Natomiast co do samej książki, ona przedstawia oczywiście spojrzenie na zagadnienia własności intelektualnej z punktu widzenia amerykańskiego. I daje pewne propozycje, jak można i w jaką kierunkę popchnąć własność intelektualną. Zarówno te realia amerykańskie, wydaje mi się, nie do końca, czy też bardzo nie pasują do realiów polskich, jak i zarówno kierunki, które należałoby popchnąć, wydają mi się, no, co najmniej powinny zostać podjęte szczegółowej dyskusji. Ja tak króciutko postanowiłem sobie notować kilka rzeczy, które zwróciło największą uwagę. Jeśli chodzi o stosunki Polski i Stanów Zjednoczonych, można je jakby rozbić na dwa aspekty, na dwa obszary. Pierwszy obszar to jest praktyka. Tam pan profesor w książce daje kilka takich, no powiedziałbym, krwawych przykładów, jak na przykład jakiego Jesse Jordana, który za zrobienie wyszukiwarki został pozwany na dziesiątki milionów dolarów. I oczywiście w Polsce jest tak, że większość tych przykładów w Polsce by nie miała szansy się stać. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że my jednak nasz system nie daje takiej władzy prawnikom, to znaczy jednak mamy ten system sądowniczy, jaki jest, taki jest, ale no takie żądanie po prostu nie mają żadnej szansy ostania się. Przede wszystkim nie ma takich kosztów procesów, co więcej u nas te procesy są mimo wszystko w miarę tanie, relatywnie tanie w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. To są zupełnie inne koszty. Tam mówiono, że taka sprawa to co najmniej 250 tysięcy dolarów. To zupełnie w Polsce można na upartego się bronić samemu, jest duża szansa, że sąd jakby obroni tą słuszność, bo rola prawników jest o wiele mniejsza niż w amerykańskim systemie prawa. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że roszczenia, jakie przysługują podmiotom zagrożonym, są o wiele słabsze niż w Stanach Zjednoczonych. Książka daje tam taki spektakularny przykład, że naruszenie jak naprawdę jednego pliku MP3 kosztuje, jeśli to jest wina umyślna, kosztuje 150 tysięcy. W Polsce regulacja jest taka, że generalnie kosztuje to maksymalnie przy nieumyślnej, przy zaginionym działaniu, czy krotną opłatę, jaką wytwórca uzyskał, gdyby zawarł umowę. A i tak sądy bardzo lubią ten limit limitować. Więc wydaje mi się, że te przykłady, które tam były w Stanach, nie są po prostu w Polsce, nie byłyby adekwatne, przynajmniej nie ma w Polsce takiego ryzyka ataku ze strony tych olbrzymich korporacji prawnych, korporacji medialnych na nasze życie. Natomiast jak chodzi o jakby tą wizję teoretyczną, która tam się pojawia, taka oderwana od praktyki, to tak naprawdę tam jest kilka rzeczy, na które rzeczywiście warto zwrócić uwagę, one są niezwykle cenne. Pierwsza jest taka, że wszyscy jesteśmy przestępcami. Że wskutek takiego rozszerzenia prawa autorskiego okazuje się nagle, że ogromna ilość procentowa społeczeństwa działa nielegalnie. I to jest rzeczywiście problem i tak jest. No, kto z nas nie ściągał, aczkolwiek w Polsce można by dyskutować, czy ściąganie plików MP3 jest nielegalne, ale jeśli robiliście to Państwo przez sieci peer-to-peer, to najprawdopodobniej jednocześnie udostępnialiście te pliki chcąc, nie chcąc. W związku z czym w tym momencie na pewno byłyby to działania nielegalne. I to rzeczywiście jest problem. Drugi problem jest, bo pojawia się, że mamy jakby zbyt szerokie działania prawa autorskiego. Czyli, że prawo autorskie zaczyna rozszerza się i obejmuje coraz więcej, ono jakby niweluje tą sferę wolności, która nigdy nie była prawem autorskim objęta. Tutaj można by polemizować, zresztą jaki to jeszcze później uwagę na ten temat bym chciał przekazać. Natomiast jeszcze jedna jest taka ogólna teza, która moim zdaniem jest niezwykle cenna, się wyjawiła tam, że prawa amerykańskie, tam jest taki zarzut, że nie możemy przepisami dotyczącymi jakby starego poziomu wiedzy czy technologii bronić się przed nowym. Czyli że nie możemy, dlatego że jest nowa technologia, która na przykład umożliwia kopiowanie w sposób niespotykany do tej pory, to nie jest rozwiązaniem zabronienie kopiowania według nowych technologii. Z tym akurat się zgadzam całkowicie. W związku z czym podsumowując, to jak mówię, praktyka w Polsce wydaje mi się inna niż w Stanach Zjednoczonych. Może z jednym wyjątkiem, który no nie w książce wymieniony, bo nie mógł być, to znaczy wyjątek jak prawa karnego. Polskie prawo karne pod wpływem regulacji europejskiej sobie wyobrażam takie absurdalne postępowania, jak na przykład ten słynny artykuł prawa autorskiego, który mówi o posiadaniu urządzeń służących do nielegalnego łamania zabezpieczeń. Co to jest nielegalne łamanie? Raz jest legalne, raz jest nielegalne. Być może większość z nas na przykład używało zmontowanych DVD układów scalonych, które pozwalały zerwać lokaty przy DVD. No, można by to spokojnie do ten artykuł podciągnąć. I to rzeczywiście jest problem, który jest w Polsce istotny, aczkolwiek chyba bardziej teoretycznie, ale tak niezwykle praktyczne problemy w Polsce, z którym jest tak zwane postępowanie zabezpieczające. To jest sytuacja taka, że jedna firma donosi, że na przykład zostały naruszone jej prawo do oprogramowania komputerowego przez inną firmę, po czym policja wchodzi, zabezpiecza wszystkie serwery i je wywozi. No i to jest bez wątpienia nieproporcjonalność środków do zagrożenia. I to jest bardzo ważne, znaczy to się dzieje i to jest rzeczywiście groźne. To jest faktycznie ta chyba przesada prawa autorskiego, która się dzieje w Polsce i z tego punktu widzenia można by równie drastyczne przykłady przedstawić, jak profesor Lesy w swojej książce. Natomiast wizję pana profesora, czyli tak jak on widzi możliwość rozwiązania, to ja to zrozumiałem, że to są takie jakby cztery główne pomysły na to, co z tym zrobić. Pierwsze, co sformalizować. Amerykanie mieli zawsze taką, znaczy zawsze mieli przez lata tradycję tego copyright office, czyli takiej instytucji, gdzie się zgłaszało utwory i one wtedy były objęte prawem autorskim. Wszyscy doskonale wiemy, że tradycja europejska była zupełnie inna. U nas od początku prawa autorskie były chronione poprzez sam fakt stworzenia i nie trzeba akurat formalizować to. I ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę możliwości sformalizowania tego. No to nie widzę to na miejscu z kilku powodów. Po pierwsze będziemy mieć problem, kto nie ma rejestrować. Jeżeli mamy twórcę, to jest prosta sprawa. Zaczniemy mieć na przykład spadkobierców, czy też podmioty, które zaczynają przyjmować prawa majątkowe. Jeden spadkobierca akcja, drugi spadkobierca nie chce. Nie można zostawić na spadkobierców. To może być po prostu zwykły techniczny, bardzo duży problem. Druga rzecz, która chyba moim zdaniem utrudnia, jeśli nie wyklucza formalność, to jednak jest gigantyczna ilość twórczości, jaka się pojawia. Ona opartego w tej chwili, to co mówię, ja w tej chwili mówię, to też jest twórcze i też do tego ochrony prawa autorskiego. W związku z czym ja teraz teoretycznie musiałbym natychmiast się gdzieś logować, próbować to sobie zaszczyt, żeby nikt z Państwa nie mógł tego przedrukować bez mojego zezwolenia. To są artykuły, to są prezentacje. Obrót tej własności intelektualnej jest gigantyczny. Nie widzę praktycznie możliwości rejestracji tego. A trzecia rzecz prozaiczna, to jest, że pan profesor w swojej książce pisze, to jest jakby cena. I tam jest propozycja, żeby w Stanach to kosztowało bodajże $1, i w Polsce mówię, dobrze, tylko kto ma za to zapłacić. Jeżeli miałby za to płacić twórca, to na pewno byłoby to postępowanie bardzo drogie. Jeżeli miałby za to płacić, nie wiem, państwo w formie jakichś podatków, no to nie zgadzam się na to jak ideologicznie, bo uważam, że państwo i tak ma być za dużo. Więc formalność, szczerze mówiąc, nie znam mnie. Znaczy to jest znowu oczywiście spojrzenie Europejczyka. Moim zdaniem akurat ten system bardzo dobrze działa, bez żadnych formalnych aspektów. To jest jego największa zaleta, że nie ma właśnie żadnych odróżnień od prawa patentowego, nie ma konieczności formalizowania. Drugi pomysł to jest znakowanie tym znaczkiem copyright, czyli sytuacja jest taka, że dopóki nie oznaczymy znaczkiem copyright, każdy może jakby swobodnie z danego utworu korzystać. Moim zdaniem to się rozkłada na kwestiach dowodowych. Jak ja znam praktykę polskich sądów, to możliwość dowodzenia czy dowodzenia, że tego znaczka był, nie był ten znaczek. Nie widzę tego po prostu z punktu widzenia czysto dowodowego, procesowego, jak można na przykład uzasadnić, że jednak tego znaczka nie było, a konsekwencje są olbrzymie. Jeżeli znaczek był, to odpowiadamy za naruszenie, jeżeli znaczka nie było, nie odpowiadamy za naruszenie. To może być procesowo trudne. Kolejny pomysł to są krótsze okresy ochrony prawno-autorskiej i taki bardzo ciekawy mechanizm, jak było dodawiania. Przyjmujemy ochronę autorską na lata 8-20 i później co 5 lat ją twórca czy spadkobiercy twórcy muszą muszą odnowić. I to jest rzeczywiście niezły pomysł, natomiast ja tam mam też jakby no, można by dyskutować na przykład co w przypadku takiej twórczości odnalezionej, jest na zasadzie ta, nie wiem, mamy jakieś książka, która tak naprawdę nie jest znana, w związku z czym twórcy niespecjalnie zależy na odnawianiu tego, zapomina, ona po latach 20 czy 30 latach jest ekranizowana. Jakieś tam pożegnanie za tylko mam nagle zasyp oskarów, nagle ta książka jako książka zyskuje ogromną wartość rynkową. I no i tak naprawdę mówimy, przepraszam panie twórco, no ale niestety okres ochrony minął, pan się nie rejestrował. Ja nie jestem przekonany, czy to jest dobry pomysł, zwłaszcza, że wydaje mi się, że jednak właśnie taka inicjatywa Creative Commons, czy te Open, wszystkie licencje na zasadzie otwartych licencji jednak tu dają możliwość, że jak twórca chce zrezygnować, to niech sobie po prostu zrezygnuje, czy ograniczy swoje prawa, nie musi to ewidentnie kontraktu. I ostatnia rzecz to jest jakby taka wizja no, najbardziej internetowa i najbardziej dotkliwa, czyli jakby opodatkowanie wymiany plików. Czyli w momencie, kiedy my się wymieniamy, to problem nie jest w tym, że my się wymieniamy, tylko problem jest w tym, że wytwórnie tracą dochody i tutaj, że trzeba by jakoś to opodatkować. No oczywiście jest taki pomysł, pytanie, czy w jaki sposób to zrobić. Natomiast co my możemy z polskiej perspektywy powiedzieć, dokąd nasze prawa autorskie zmierza i jak my powinniśmy się tym zainteresować? Przede wszystkim musimy pamiętać, że my w Polsce jesteśmy bardzo zależni od regulacji międzynarodowych. W związku z czym no, sami tutaj nie zrobimy. Natomiast wydaje mi się, że jakie są kierunki, o co my musimy walczyć. Przede wszystkim jest to wspomniana przez kolegę walka o to, żeby nie włączać w system ochrony własności intelektualnej idei i pomysłów. Prawo autorskie wyraźnie mówi, że ono idei nie chroni, natomiast na przykład próba włączenia ochrony patentowej to już jest taki pomysł zawłaszczenia idei. To jest na pewno zjawisko groźne, gdzie tu trzeba się po prostu przeciwstawić takim próbom legislacji. Drugi pomysł, i tutaj sądzę, jakby jest moja największa rozbieżność. Ja się nie do końca zgadzam z tym, żeby własność intelektualną traktować na zupełnie innych, znaczy na istotnie innych zasadach niż własność. Moim zdaniem cała historia jakby rozwoju ochrony prawnej własności intelektualnej zmierza w kierunku takim, że ta własność intelektualna będzie traktowana coraz bardziej jako zwykła własność, zarówno co do czasu, jak i co do jakby absolutnego monopolu twórczego. I moim zdaniem nie jest receptą na to poszerzanie domeny publicznej, co jakby postuluje profesor. Wydaje mi się, że w naszych realiach ciekawszym rozwiązaniem by było mimo wszystko doprecyzowanie i zwiększenie tego dozwolonego użytku. Czyli powiedzenie, kiedy utwór chroniony, kiedy nie odbieramy ochrony, natomiast mówimy, kiedy twórca musi się jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami. I to może być to ograniczenie odpłatne lub nieodpłatne, bo to jest problem właśnie takiego w cudzysłowie opodatkowania, to mogą być opłaty a la ZAIX, czy też jakiś inny mechanizm do wymyślenia. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ten dozwolony użytek w tej chwili, w dobie XXI wieku jest po prostu źle rozumiany. On jest tak naprawdę niezbadany i nieprzedefiniowany z punktu widzenia rozwoju technologii. I to jest zadanie dla prawników, którzy powinni coś takiego zrobić. Kolejną rzeczą, którą wydaje mi się, że prawo polskie powinno, ono już to troszeczkę ma, ale można by to doprecyzować, czy taki rozsądny sposób odszkodowania. Oczywiście są sytuacje, kiedy my nie będziemy w stanie stwierdzić, czy coś jest chronione, czy coś nie jest chronione prawem autorskim, a nawet jeśli będziemy wiedzieć, że jest to chronione prawem autorskim, nie będziemy w stanie dotrzeć do twórcy. Prawda się nawet z internetu, bardzo nam zależy na to, żeby zrobić, włączyć to do tej strony, no to pytanie, jakie są konsekwencje. Model amerykański jest modelem, wydaje mi się, dosyć skrajny, no bo jeżeli ktoś jest w stanie odejmować setki milionów dolarów zażądać tylko może dlatego, że włączyłem kilka zdjęć czyjś na stronę, no to na pewno jest to system jakby nam mentalnie obcy. Jak mówię, w Polsce jest to w jakiś sposób unormowane, można by tutaj to precyzować, zrobić taki jakby katalog, co to słowo kar umownych. No i ostatnia rzecz, która wydaje mi się jest istotna, to jednak dużo tych problemów państwa reguluje rynek. Jak mówiłem na początku, ja się całkowicie zgadzam, że nie można jakby regulować prawem nowych technologii, w tym sensie, że jak nowe technologie coś umożliwiają, to trzeba po prostu uniemożliwić uniemożliwianie. To tak to nie działa. Natomiast no, mieliśmy ogromną aferę z plikami MP3 i tak naprawdę okazuje się, że przykład Tunesa i teraz coraz nowych sklepów pokazuje się, że to jednak bez jakichś radykalnych rozwiązań prawnych można powolutku zmieniać tą mentalność, więc też bałbym się jakiegoś eksperymentowania. Natomiast już na sam koniec wracając do idei Creative Commons, no to oczywiście to główna wartość Creative Commons dla mnie jako dla prawnika nie jest sam fakt jej powstania, bo to moim zdaniem można było zawsze robić, na przykład wiele osób robiło. Natomiast to jest to, że mamy wygodne jakby spójne i łatwe do zastosowania narzędzi. I to jest ogromna, ogromna zaleta tego systemu. Oczywiście można w innych partiach stosować, jeżeli ktoś chce zrezygnować, czy ograniczyć swoje prawa, nigdy nie było. Pomijam w tej chwili ściśle teoretyczne dyskusje, w praktyce nigdy nie było z tym problemu. I dobrze, że mamy narzędzie, żeby to robić łatwo. Dla mnie, jak dla prawnika, byłoby to proste. Natomiast dla przeciętnego twórcy skorzystanie z tego mechanizmu było bardzo, bardzo uciążliwe, dlatego świetnie, że się taka rzecz pojawiła. Dziękuję bardzo. Ja może teraz poproszę o głos Edwina Bendyka. W swojej pierwszej książce, chciałem tu wspomnieć, Zatruta studnia, przedstawiłeś moim zdaniem najbardziej rzetelną, wyraźną, czarną wizję sytuacji w Polsce. Polska, która jest niezdolna do zmiany systemowej, która nie stawia na edukację, jest właściwie krajem zacofanym w pewnym sensie. I tutaj jestem ciekaw, czy coś się zmieniło od tego czasu i pytanie, w którą stronę zmiany. Znaczy problem jest taki, odpowiadając na to pytanie, to zmieniło się raczej na gorsze. Znaczy, czy jeżeli bierzemy mierniki takie statystyczne, ale bo jeżeli jak każdy odczuwa, no to już tam już nie jedno jest ocena. Natomiast jeżeli popatrzymy na różne międzynarodowe wskaźniki naszej zdolności do wykorzystania tej fali nowych technologii do zmiany społecznej i do modernizacji kraju, no to jesteśmy. To z roku na rok wpadamy coraz gorzej. To znaczy jest taki jeden miernik, czy Światowe Forum Gospodarcze wprowadzony, Network Readiness Index, który mówi, czy pada jak właśnie społeczeństwa, to jest wieloczynnikowa analiza, analizująca zasoby społeczeństwa, polityków, biznesu do operowania w świecie nowych technologii. Tutaj głównie się myśli o tych nowych technologiach komunikacyjnych, o internecie, o mediach cyfrowych. I tu warto popatrzeć, jak ewolucja w ciągu 3 lat. Z 39 miejsca przez 47 spadliśmy na 72 w ostatnim tym indeksie. Wyprzedzają nas w tej chwili Wietnam, Namibia, wiele innych krajów. Także to jest, powiem, że niewiele się niestety zmieniło. Jeśli chodzi o aktywne podejście do problemu, jak ten zmieniający się dosyć szybko na skutek zmiany technologicznej świat, no, oswoić i wykorzystać dla własnych celów. Co gorsza, z tych analiz wynika, że jest u nas zachwiana piramida, jest taka, która normalnie, jeżeli mówiliśmy o procesach modernizacji, to zawsze było tak, że ta elita formułowała cele i reszta jakby szła w arenie. To teraz jest dokładnie na odwrót, to znaczy społeczeństwo najlepiej wie jeszcze, po co te technologie są, bo tak wynika, że najlepiej adaptuje. Najgorzej wychodzą politycy, to znaczy ocenieni zostali na 102 kraje badane, to nasi politycy 99 miejsce zajęli, także w tej ocenie już nie znam, więc to mówi samo za siebie. Natomiast teraz przechodząc do problemu tego spotkania i inicjatywy, która jest przedmiotem tego, że się spotkaliśmy. To, co jest ważne w książce profesora Lessiga, to że ona jest tak, no, kontynuuje pewną tradycję, to dla mnie tak symbolicznie zaczął Stany Zjednoczone w 1983 roku. Ja mówiłem o tym tak, podczas pierwszego dnia konferencji o prawie autorskim. Socjolog politologiczny amerykański Pierre de Solapour, który w 1983 roku, a więc jeszcze przed eksplozją tych nowych mediów elektronicznych, wskazywał już w książce Technologies of Freedom na zagrożenia, jakie będą pojawią się, kiedy te właśnie nowe media staną się faktem i będą wykorzystywane przez społeczeństwo, zarówno w celach takich, nazwijmy, politycznych, czyli do wyrażania swojej woli politycznej, jak i w celach twórczych. On też wskazał, że właśnie pojawi się naturalna chęć, wykorzystująca pretekst, że są to technologie, chęć regulowania obszarów istotnych wolności obywatelskich poprzez regulowanie technologii. No i to, co podaje profesor Lessig, to jest ilustracją tego, co się dzieje, a co przeczył de Solapour 22 lata wcześniej. Więc to jest takie memento, że rzeczywiście coś się dzieje, że no właśnie to, co się dzieje, to też łatwo, to trzeba uważać, żeby nie popaść w taki zbytni ekonomizm. Znaczy wiadomo, że skutkiem między innymi rozwoju tych technologii rośnie wartość sfery niematerialnej i obrotu symbolicznego. Ponieważ one ułatwiają ten obrót. W związku z tym też naturalnie pojawia się tendencja do regulowania, czy do szerszej kontroli tego obrotu, no, zamieniania symboli na własność. To, co zresztą tutaj pan przed chwilą mówił, właśnie tej właśnie tendencji, która oczekiwana jest przez prawników, że własność intelektualną traktować jak własność. to jest naturalna tendencja, w którym się to element budowania pozycji rynkowej, nie ma akumulacji kapitału i tak dalej. Więc tutaj wiadomo, że korporacje będą w ten sposób się podmioty rynkowe zachowywać. No z tym, że różnica jednak jest, że się popatrzy nie od strony prawnej, czy tylko rynkowej, ale czysto społecznej. To jest dosyć zasadnicza między własnością, powiedzmy, materialną, a tą symboliczną. Otóż ta wartość symboliczna tworzy w sieciach komunikacji. Jest pewnym monetą komunikacji społecznej, czy klejem inaczej nazwijmy, spajającym. To nie jest tylko przedmiot obrotu handlowego, ale również przedmiot obrotu czy komunikacji społecznej. I w tym momencie wszelkie manipulowanie czy nadmierne regulowanie tej sfery jest automatycznie regulowaniem sfery komunikacji społecznej. Czyli wchodzi w samą tkankę społeczną. Jest czymś więcej niż tylko regulowaniem sfery rynku. Próba uproszczenia tego, patrzenie, że nie, to jest tylko rynek i tu chodzi o pieniądze i to jest banalizacja problemu, który jest naszym istotniejszym, który mówi, że złe uregulowania to po prostu ograniczają i to, co 20 lat temu się powiedział Solapur, to podstawowe wolności, wolność wypowiedzi. O tym nie mówi profesor Lessig, ale on mówi o drugiej wolności, właśnie wolności twórczości. Ale jednej grupie są w tej chwili bardzo zagrożone, bo chociażby próba znowu z rynku amerykańskiego Communication Decency Act, który miał być wprowadzony w 2016 roku. Sąd Najwyższy uchylił, powołując się na pierwszą poprawkę do konstytucji, ale te próby są żywe, prawda? Więc warto sprawić, że sprawa jest troszeczkę poważniejsza. Co to jest fakt? Większość prawnych zagadnień została omówiona przez Marcina, więc nie będę tego powtarzał. Dodam tylko kilka uwag, które tutaj tłumaczą, dlaczego mamy taki stan, jaki jest w Polsce. Jeden z ważnych czynników jest taki, że w polskiej kulturze prawnicy nie są tak agresywni. Te stosunki między autorami a piratami lub też potencjalnymi piratami nie są tak ostre, nie są tak wyżyłowane. Między innymi dlatego, że prawników jest mało. Nie jest łatwo znaleźć prawników, którzy rzeczywiście ludzie chciał się czymś takim zająć. To są trudne sprawy, wystarczy pójść na którykolwiek bazar i zobaczyć na przykład ogromną ilość różnych dóbr, które w jakiś sposób naruszają zasady własności intelektualnej i nikt z tym nic nie robi. Te stosunki nie są tak do końca całkowicie praktycznie regulowane przez prawo i przez sądy. To jest właściwość naszego kraju, naszej kultury. Prawo nie jest tutaj tak bardzo ważnym zjawiskiem, myślę, jak na przykład ustawa. Nie wszystko w ten sposób jest kontrolowane. Natomiast tak ogólnie patrząc na ten problem wolnej kultury i zastanawiając się, co mi się z tym kojarzy, przede wszystkim widzę przed oczami postać moich kilku kolegów z Warszawy, którzy od jakichś 15-kilkunastu lat to zaangażowani w różne takie niezależne przedsięwzięcia kulturalne, między innymi rozkręcają różnego rodzaju nowe media, gazety, stacje telewizyjne, stacje radiowe. I co ja obserwuję, co się tam dzieje i co dla nich jest bardzo niepokojące i co oni odczuwają jako taki najbardziej fundamentalny atak właśnie na wolność kultury. To jest taki mechanizm, który się pojawia często i działa w całkowicie doskonały sposób. Polega to na tym, że oni rozkręcają coś tam, na przykład nową radiostację. Ona wnosi jakiś tam sukces, ponieważ jest dobra. I ta firma zostaje kupiona przez większą firmę. I na końcu pojawia się pan, który mówi, że zgodnie z naszymi badaniami na tym słupku jest powiedziane, że populacja w Olsztynie woli słuchać piosenki Madonny niż Michaela Jacksona. Dlatego instalujemy w studiu komputer, który będzie puszczał te piosenki, które są zgodne z badaniami opinii publicznej. W związku z tym nie potrzebujemy całej tej kreatywności, tych wszystkich pomysłów, tej całej niezależności, dlatego że mamy idealny rynkowy mechanizm, który pozwala nam zarabiać pieniądze na tym radiu. I w ten sposób zupełnie zostaje poprzez rynek ukształtowana treść tego przekazu. I ci ludzie albo muszą się temu uporządkować, albo zostają wywaleni z roboty. I do następnego radia po roku się dzieje to samo. W tej chwili podliczyłem 4 albo 5 takich przystanków, które wiosną miał mój kolega i ostatnio jedna taka jego fajna praca się kończy właśnie w ten sam sposób. No i pytanie, czy to jest coś złego czy dobrego, no bo to jest jakaś tam oczywiście wolność konsumentów, którzy lubią produkt będący na przykład piosenką Madonny, no i jeżeli rzeczywiście milion osób chce tego słuchać, to dlaczego, dlaczego im tego zabraniać, dlaczego media nie mają w ten sposób działać. Z drugiej strony jest rzeczywiście jednak problem taki, że następuje ujednolicenie tego, co możemy dostać w mediach, jakby wszystko zostaje zupełnie oderwane od jakiejś kreatywności, od pomysłów, od poszukiwania nowej koncepcji, tylko ostateczną instancją są te słówki w badaniach opinii konsumentów. Więc gdzie tutaj leży problem? Być może jest tak, że ta wolność kultury, wolność twórczości i niezależność jest pewnym luksusem, który wymaga pewnego poziomu zamożności społeczeństwa. Gdyby ci ludzie mogli zrobić radiostację czy stację telewizyjną o pewnym jakimś tam elitarnym profilu i na tym zarobić, to oczywiście by istnieli i by działali i słupki w RMF-ie czy w Radiu Z nic by im nie szkodziły. Natomiast w sytuacji, kiedy może nie ma wystarczająco wolnych środków, wolnych zasobów w społeczeństwie, żeby poświęcić na tego rodzaju kulturę, to może być trudne. Żeby oni mogli funkcjonować, to żeby mieli z czego żyć, no bo ci goście muszą coś kupić do jedzenia, zapłacić za mieszkanie i za telefon. Więc to jest jedno wytłumaczenie, które też nie do końca kupuje, bo z drugiej strony mogę sobie wyobrazić kraje, gdzie ludzie nie są finansowo rzecz biorąc bogaci, ale nie muszą się czuć przez to zniewoleni i zniewoleni twórczo. I mogą tworzyć niezależnie to, co chcą i ten mechanizm ekonomiczny nie ma takiej blokującej siły. Więc wydaje mi się, że uwolnienie kultury w tej sytuacji zależy tak naprawdę najbardziej od niej samej. To znaczy od tego, czy ci ludzie będą potrafili stworzyć coś wspaniałego, coś ciekawego, co pociągnie ludzi. I pytanie, czy my możemy im w tym pomóc. Wydaje mi się, że jako prawnik mogę tu zrobić jedną rzecz. To jest właśnie taka działalność, jak tworzenie tego rodzaju licencji, co pozwala po prostu takiemu twórcy uporządkować swoje sprawy. Normalnie funkcjonować, nie obawiać się tego, że narusza czyjeś prawa. Oczywiście nigdy nie ma całkowitej gwarancji, bo przed tym 100% Creative Commons nie chroni. Ale z grubsza rzecz biorąc, może się nie obawiać, że narusza czyjeś prawa. Może się nie obawiać, że jego prawa zostaną naruszone. Też to nie jest całkowita gwarancja, ale większa. Dodatkowo te technologie, które powstają, pozwalają się trochę uniezależnić od mediów, bo o wiele taniej można rozpowszechniać to, co się robi. No, o wiele łatwiej można postawić jakąś stronę, reprodukować książki i tak dalej. Więc konkluzja jest taka, że to tak jakby za twórców się nie stworzy wolnej kultury. Jakby my tego obok nich nie zrobimy. To zależy jakby od ich jakby osobistej siły, nie tylko od tego, czy my jesteśmy skłonni wydać 7 zł na koncert muzyki poważnej, ale możemy im w tym pomóc. I takie właśnie modele są bardzo dobre, bo one tworzą pewną masę dzieł, pewną ilość po prostu, pewną dużą część kultury, która funkcjonuje w społeczeństwie i staje się ważną wartością. I wtedy ci ludzie, którzy to tworzą, mogą czuć się wolni, mogą się nie czuć wtedy sterylizowani tym, że w słupkach jest powiedziane, że muszą jednak robić co innego niż by chcieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz poproszę o głos Jarka Liwczyca i może jeszcze dodam. Myślę, że to bardzo okej, że byłeś najpierw jedną z pierwszych osób w Polsce, która się zainteresowała kopią. Teraz jesteś jednym z pierwszych polskich twórców, który wydał pełne dzieło na licencji Creative Commons, prawda? Twój zespół usta, który drugim zespołem, który zrobił to w Polsce. Może mam nadzieję, że wspomnieć tego. Dobrze. Ja rzeczywiście osoby, które tutaj siedzą na tej sali, chyba jestem jedyną, która na tych licencjach może mówić, ale także zastosowała je w praktyce. Jest to dosyć interesujące. Zaraz tak, ja chciałbym jednak zacząć może od odniesienia się do wypowiedzi poprzedników, ponieważ lesyjne. Pierwsza to którą mój kolega Bursowa powiedział, gdzie wpisał tą inicjatywę Creative Commons i refleksję Lorenza Lessiga w nurt lewicowy i to spod takiej znaku nowej lewicy, czy mówimy także o prawa mniejszości i tak. Wspomniał o tym w każdym razie. Znaczy powiedziałem, że oprócz tej kwestii własności intelektualnej są również inne problemy, które nie istnieją, powiedzmy, w debacie publicznej, tak jak byśmy chcieli, ale na przykład obecny tutaj wśród naszych nas panu jest Filipa Bermana, którego znam z raczej sympatii antylewicowych. Potwierdza, że Creative Commons absolutnie nie jest to. Myślę, że to właśnie tylko jest pozytywny sygnał, że to nie jest idea związana z lewicą. To chodzi z nową lewicą, jeżeli przez to rozmyślam nasz pajpę, na przykład Nikonowicza. Obawiałem się takich skojarzeń, one są dosyć niezawodne, bo mogą być podstawunkiem śmierci dla rozmaitych projektów. Czasem książka Lessiga to jest książka, o której lekturze nie mam żadnego pojęcia, jakie poglądy polityczne profesor Lessig mógłby ewentualnie mieć. To znaczy on stoi po stronie zdrowego rozsądku i o czym zresztą pisze w wstępie bardzo wyraźnie, pokazując dlaczego te zagrożenia dla współczesnej kultury, o których pisze, powinny jednakowo niepokoić zarówno na gruncie amerykańskim, zarówno konserwatystów, jak i postępowców. To się oczywiście wiąże w pewien sposób z tym, co mówił Pan po mojej prawej stronie, kiedy mówił o własności intelektualnej. Ja nie jestem prawnikiem, dla mnie termin własność intelektualna jest raczej intuicyjny niż związany z definicjami. Natomiast wydaje mi się, że bardzo podejrzany. Jeżeli mówimy o tym w ten sposób, jak to przedstawił Pan, czyli że oto jest twórca, który pracuje i efektem tej pracy jest powstające dzieło, w związku z czym jest oczywiste, że on powinien mieć prawo własności do tego dzieła, to wszystko w tym ciągu myślenia wydaje się klarowne, oczywiste i niepodważalne. Natomiast w przypadku powstawania wszelkiego rodzaju produktów ducha, ten proces nie wygląda w ten sposób. To łatwo zauważyć, że to się zmieni w jakimś razolocie, bo pomysł, że na przykład idee mogłyby należeć do kogoś, albo dźwięk, który nas otacza, że mógłby należeć do kogoś, jest pomysłem kompletnie absurdalnym. Termin własność intelektualna, wydaje mi się, wprowadza zmusza nas do takiego konsensusu uznania, że coś takiego w ogóle istnieje. Ja myślę, i o tym profesor Lessig zresztą mówił wczoraj, ja myślę, że termin własność intelektualna powinien być używany jak najrzadziej, dlatego że jest po prostu z mojego twórcy punktu widzenia mylący. Myślę, tak jak Alek mówił, że ja się zacząłem interesować tymi tematami dosyć dawno. Jest to związane także jakby ze sposobem, w jaki ja działam w obszarze sztuki. I tutaj książka Lorenza Lessiga tylko potwierdziła rzeczy, o których ja wiedziałem z praktyki dużo wcześniej. To znaczy, że wszelkie działanie, tak jak w moim przypadku przy pisaniu czy wykonywaniu muzyki, jest działaniem opartym na dokonaniach poprzedników. I nie jestem w stanie napisać tekstu poetyckiego w moim przypadku, na przykład nie sięgając do tekstów Białoszewskiego czy Barańczaka, to są ci autorzy, których ja cenię i z których sposobu pisania, metaforyki, a czasami wręcz całych metafor po prostu czerpię. I wydaje mi się, że ten sposób tworzenia jest uniwersalny, to znaczy stoimy na rokach gigantów i myślenie, że to, co zrobiliśmy, jest naszą i tylko naszą własnością, jest rodzajem zadufania i prawem. Myślę tyle, co mam do powiedzenia na temat tego, dlaczego ja, konkretnie chcę stosować wolne licencje, czy też może dlaczego w ogóle to zależałoby, oprócz tych innych powodów, praktycznych, o których mówimy, na przykład Wimpenbeck, tutaj aspekt tej sytuacji. Natomiast chciałem także opowiedzieć o tym, że w ogóle przygoda z tym Creative Commons przede wszystkim była niesamowita, dlatego że jesteśmy na samym początku jakiejś drogi. To, co się dzieje w tym momencie, to jest dopiero, które teraz będziemy mogli oglądać, jak kiełkuje, mamy nadzieję, wzrasta i w końcu może da jakieś. Na samym początku mieliśmy mnóstwo bardzo przyjemnych zaskoczeń, na przykład związanych z tym, że kiedy Alek rzucił hasło, że tłumaczymy książkę Lorenza Lessiga, w ciągu dosłownie tygodnia czy półtora, nagle zebrała się ogromna grupa ludzi, którzy jedni pracując bardzo intensywnie, drudzy przychodząc na chwilę i poprawiając parę rzeczy, a potem znikali, przetłumaczyli tą w końcu bardzo, bardzo grubą książkę i zrobili to dla samej radości robienia tego. Jakby to praktyczne przeżycie tego, jakie są wolne licencje, działają w rzeczywistości. To znaczy, po pierwsze tworzą pewną wspólnotę interesu oczywiście. I jakby ten duch kooperacji to jest coś naprawdę no, przyjemnego, po prostu przyjemnego. Może Janek chce coś szybko powiedzieć. Znaczy chciałbym nawiązać do tego, co mówili koledzy w Wybiornicy i również o czym Edwin Bendyk wspomniał. Rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, jeśli chodzi o prawa tzw. własności intelektualnej, że wszyscy jesteśmy przestępcami. I znaczy może nie wszyscy, ale bardzo duża część ludzi łamie te przepisy. To oczywiście z jednej strony jest dowód, wydaje mi się, znaczy to jest sytuacja niedobra dla prawa, tak jak ja to widzę, że ona jest powszechnie łamana. I też wydaje mi się, że nowe prawo, jak prawo powstaje, to jest prawo, które w jakiś sposób kodyfikuje coś, co istnieje w obyczaju. I tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że obyczaj czy powszechny jakiś sposób działania jest skrajnie sprzeczny z tym, co czy w ogóle jest kierunkiem rozwoju prawa i z konkretnymi rozwiązaniami prawnymi. I rzeczywiście to jest część tego, wydaje mi się, o czym mówił Edwin Bendyk, czyli próby kontroli wolności, czy pewnych swoich wolności zachowania poprzez kontrolę nad technologią, która jest zaangażowana. Natomiast wydaje mi się, że możliwości działania prawa są tutaj niestety, albo dobrze, są ograniczone. To znaczy wydaje mi się, że tych kwestii po prostu technologia jest tak silna i daje takie możliwości, że rozwiązania prawne, jakkolwiek będą restrykcyjne, to tutaj obyczaju nie zmienią. Natomiast pojawia się inny nurt, który jest bardziej niebezpieczny, który jeśli chodzi o komputery, internet, ukrywa się pod hasłem Trustworthy Computing, czyli obliczenie, którym możemy ufać, godne zaufania. Microsoft to realizuje pod hasłem Paradigm Project. I to jest pomysł taki, żeby skoro nie można kontrolować tego, w jaki sposób ludzie używają technologii, na przykład do kopiowania plików, to wymyślmy taką technologię, która będzie zabezpieczała plik nie w 100%, ale bardzo skutecznie przed kopiowaniem. Czyli będziemy montować w komputerach pewne chipy, które będą kodowały, rozkodowywały licencje wydawane na każdy poszczególny komputer dotyczące każdego poszczególnego pliku. I tutaj niestety badania są tej technologii dość zaawansowane i w tym momencie technologie szyfrowania oparte na przykład na takich 128-bitowych kluczach, które się wykorzystuje na przykład przy transakcjach z bankiem, jeżeli ktoś korzysta z banku online. One są bardzo odporne na złamanie i jeżeli one zostaną wykorzystane właśnie do tego, żeby ograniczać wolność, jeśli chodzi o sposób uprawiania plików, czy kopiowania, nie wiem, rozprzestrzeniania, no to tutaj wydaje mi się, że po prostu technologia zrobi więcej niż rozwiązania prawne. Także oczywiście o tym prawie trzeba dyskutować, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że są podejmowane inne kroki, potencjalnie wiele bardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o ograniczenie wolności. Może to są dwa ciekawe problemy, także tylko wącę tego ostatniego wniosku. Znaczy już kiedyś troszeczkę tak jest. To znaczy to, co ja robię na okazji CIUS, to nie jest tak, że szczególnie sobie plik, który możemy swobodnie dystrybuować, nieprawda. Ma takie ograniczenia i to ja nie za bardzo wierzę, że uciekniemy. To znaczy będzie jakiś nurt, który będzie to kodował, będzie to zabezpieczał, co więcej większości ludzi do nich przeszkadza. Przepraszam, muszę się w wątpiąca jest młodzieniec mieszkający w Norwegii, gdzie nie obowiązuje ten amerykański DMCA zabraniający naruszania zabezpieczeń technicznych. Ja już złamał szyfrowanie na DVD, złamał iTunes dwukrotnie i praktycznie robi to w tydzień po nowych zabezpieczeń. Czy to jest trochę obosieć na broń? Właśnie, dokładnie chciałem powiedzieć, to znaczy będzie zawsze duża ilość osób, którym będzie to wygodnie. To znaczy, jeżeli ja mam tylko i wyłącznie mój odtwarzacz iPhone, to ja sobie będę ściągał te piosenki z iTunesa i na to stać, no bo po co mam w ogóle się w ogóle przejmować szyfrowanie? Mam to podane, świetnie skatalogowane, ładnie opisane. To jest wartość, za którą ja z chęcią tego dolara zapłacę. Natomiast no, ja nie wierzę, że to wystarczy. Znaczy, ja nie wierzę, że ludzkość dojdzie do takiego stopnia, że Microsoft będzie w stanie zrobić takie zabezpieczenia, których nie da się robić. Mamy oczywiście iTunes, ale jak sobie Państwo wyjdą na nie wiem, MP3 czy Com, czy tam Russia, no to zobaczycie Państwo, że macie praktycznie to samo za, co prawda, płatne, tylko tam wydaje się 1 czy 2 centy kosztuje piosenka. W związku z czym zawsze to się. Nie wierzę, że technologia coś tutaj rozłoży możliwość twórczą. Natomiast chciałbym wrócić do wątku prawnego, który mnie bardzo interesuje. I tutaj dwie uwagi. To znaczy to, co jak zrozumiałem wypowiedź, która wynika z tej książki, batalia, która, no, znaczy kierunek, który proponuje pan profesor Lessig, jest zwiększenie domeny publicznej. Albo przez ograniczenia czasowe, albo przez to, że pewnych rzeczy nie chronimy prawem autorskim. Moim zdaniem jest to kierunek, który jest po pierwsze mało realny, bo ja się nie do końca jakby z nim ideologicznie zgadzam. Dla mnie ta własność intelektualna, oczywiście to nie jest problem dźwięku, ponieważ własność intelektualna, bo rozumiem prawa autorskie, to jest utwór, ten proces twórczy. Dla mnie tak jest to troszeczkę zbliżone do własności, w związku z czym moim zdaniem nie jest metodą rozszerzania domeny publicznej. Moim zdaniem metodą jest zrobienie takich przepisów na dozwolony użytek, żeby zabezpieczyć to, o czym pan mówił. Bo oczywiście własność intelektualna to nie jest to samo, co własność. I nikt z prawników, nikt, nawet najbardziej radykalni prawnicy nie mają takich pomysłów, żeby to gdzieś zrównywać jeden do jeden, żeby dać taki absolutny, sztywny monopol. Natomiast rzeczywiście ogromna ilość prawników ten monopol widzi zatrważająco szeroki. I natomiast dla mnie wyłomem z tego monopolu jest w ogóle nie to, nie kwestionowanie, że to jest przedmiotem ochrony, tylko mówienie wyjątku. W skrajnym przypadku, jeśli nie używasz komercyjnie, to nie musisz w ogóle za to płacić. To jest skrajny, który się nie przejdzie z jakiegoś tam powodu, ale to jest na przykład pomysł. Chciałem zauważyć sam w ogóle idea Creative Commons wynika z tego, że to są utwory chronione. Bo gdyby one były w domenie publicznej, to pewnie byśmy nie mieli problemu z Creative Commons, bo nie byłoby niczego, czego uchronić. Prawdopodobnie gdyby były w domenie publicznej, nie było potrzeby powoływania Creative Commons. To może pan wrzucić domenę publiczną. Nic panu nie stoi na przeszkodzie. Creative Commons ma tą zaletę, że ono mówi, nie idziemy aż tak szeroko jak domena publiczna, jednak pewne prawa sobie zostawiamy. Słusznie, ale to jest możliwe tylko, jeśli chronimy ten utwór. Jeśli byśmy go nie chronili, nie byłoby problemu, żeby na podstawie utworu przerobić ten utwór i za niego brać pieniądze. A tu na podstawie Creative jest ten problem. Właśnie dlatego, że chronimy te utwory. Przepraszam bardzo, widzę, że powoli zaczyna się dyskusja. Chciałbym, żeby Wikesz miał możliwość wziąć udział ukryta trochę w cieniach publiczność. Chciałbym, żeby wszyscy mieli możliwość wziąć głos, a chciałbym poprosić najpierw o wypowiedź siedzącego wśród nas profesora Lessiga. Mam właśnie dwie uwagi, które mi się nasuwają. Pierwsza jest taka, że we wstępie, który część z Państwa może już przeczytaliście, trzymają Państwo rękę na pulsie i znaleźli na stronach wydawnictwa Szkolnego Pedagogicznego internetową wersję książki. Pisze Pan, że polska solidarność jest pewnego rodzaju inspiracją dla Creative Commons. Myślę, że jest to ciekawy wątek, bo książka Free Culture jednak jest wyraźnie skierowana do Ameryki, do amerykańskiego społeczeństwa. Jestem ciekaw, czy gdyby zastąpić każde słowo Amerykanie słowem Polacy, to pańskie przesłanie byłoby takie same. A drugie moje pytanie jest takie, że tutaj była mowa przed chwilą, ktoś wspominał o piractwie, o rosyjskim serwerze, z którego można każdą piosenkę ściągnąć za centa i wiem, że pański współkolumnista z pisma Wired, Bruce Sterling, interesuje się bardzo tymi pirackimi królestwami, gdzie problemem jest bardziej piractwo niż ścisła ochrona. I tu też pojawiały się takie wątki, że w krajach takich jak Polska nawet internet do końca kontrola przez internet nie dociera i nigdy nie dotrze. Czy zgodziłby się pan z takim ujęciem? I hope I can speak in English because I'm an American and I can only speak in English like most Americans. Let me answer your questions, and I want to respond to some of the comments that you made on the panel. And if the answer to the first question is actually the response to the very first comment that was made on the panel. I know all of us, I imagine, have experiences which are searing and defining experiences in your life. My experience of that form was 22 years ago, when I hitchhiked through all of Eastern Europe and parts of that I didn't hitchhike in the Soviet Union. And it was here in Poland that I had the most extensive arguments about what communism was. I passionately tried to get me to understand what life was like in a communist society. And this is basically what he said. He said, you live in a world where essentially everything you do is illegal. And if you're ever caught, then you're subject to extraordinarily harsh penalties. And nothing you can do openly relates to anything that's meaningful inside your life. Now, as I sat here and I listened to you describe my book, I realized that the description I was offering of the United States with respect to culture was exactly that description, right? Where all of us are perpetually violating the law in the United States. Where if you're caught, it's an extraordinarily severe penalty. And where if you want to create openly, in the way that we all create, then you would risk this type of punishment. Right? So that in a weird sense, the story that was told to me here in Poland is the story I was telling in my book about what's happened to culture in the United States. Now, I very much mean in the United States. I think all of the comments about how weird the United States are, it's exactly appropriate, because my book is a story about the extremism of the United States. You don't have to be convinced about the extremism of the United States in many other contexts. You could talk about the war on terror, the war on drugs, and all of you would be right there in recognizing the extremism of the United States. This is just another feature of the kind of pathology that has happened to our country. And part of the story I'm trying to tell is one place where I hope America can recognize its extremism so that it might begin to be. Extremism is in part reflected by the second part to Alex. Of course, in my book, I think somebody counted it once, 37 times expressed the view that, quote, piracy is promoting music for free, contrary to the wishes of the artist, is wrong. And I don't support it, and I don't think this is about protecting the rights of people to do that. But it's a feature of the extremism of this debate that nobody ever hears the space between being a Hollywood lawyer and being a supporter of piracy. There's no possible space between those two extremes. And I'm trying to occupy that space. It's a feature of the extremism of America, which I can't. My book is an effort to try to say there is a space between these two extreme places. And it's a space that tries to demonstrate that there's something much more important here at stake than just the ability to get access to content for free. And part of what that is, I think Derek was sort of commenting about this concept of what it is to be free to create in this. Also reflected on this idea of the importance of just creating and being and making it and sharing it. As a way of expressing what this technology could make possible. Effort has been trying to focus people on the positive creativity that this technology makes possible. It's the Creative Commons project, that's what this book is about. So that we can understand that there's something more than this kind of crazy, weird, extreme debate. Let me just close it by now bringing Poland to the United States. So I can see that Poland is not the United States in this debate right now. But the point that was made about trusted computing is, I think, the way to recognize how Poland could become the United States in this very soon. Because right now, the kind of freedom that I'm talking about is basically just illegal in the United States. And if you get caught, you're penalized severely, but it's just illegal. And when it's just illegal, you can violate the law, you can engage in civil disobedience, you can try to build a movement to the contrary. trusted computing is built into the infrastructure of the internet. When digital rights management defines how you get access to content, then it won't be that people can just choose to break the law. People can't break the law anymore. The law is the code. The code is the law. If that's the case, then you could say maybe the Polish government doesn't enforce the rules as strongly. It doesn't matter. Microsoft is enforcing the rules as strongly. And the rules will say you can't take someone's word and remix it in order to express new people like prison. Not because you have to ask permission, it just can't be done. Is it? This is the real reason to fight this battle now, openly and strongly. Because if we move into that world where DRM defines our access to culture, then the whole potential of these technologies can move from the internet will be taken away. And that's why the Creative Commons is pushing this. This is why the extraordinary significance to our people at the BBC is doing the Creative Arts. And people are very excited about the Creative Arts kind of BBC's release. The most important decision that the BBC made in releasing the Creative Archive is a commitment not to use digital rights management technology to protect their content. They have a license. Their license forbids use outside of the UK. But they're not using code to enforce those rules. And that's an extremely important commitment to the potential of this technology, because what it would do is guarantee that there's culture out there free of these restrictions, so that we can build this different picture of how people plan to use this technology to express and practice their culture. So Poland isn't here in this extremism yet, and I hope you never get there. But more than anything, I hope that you help remind us, the United States, US, of the craziness of our extremism, about the craziness of the rules that we're building, and about the possibility of something different, more balanced, more reasonable, that tries to achieve something about protecting creators and ensuring this kind of creativity. So that's all, that's all I would say. I'm happy to answer questions. Thank you very much. Także, jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie lub komentarz, to proszę bardzo, zapraszam do dyskusji. Prosiłbym też o w takim razie przedstawienie się na początku. Elżbieta Tarkowska, jestem socjologiem, ale zainteresowała mnie tu kwestia prawna pewna. I chciałabym tak powiedzieć, że książka profesora Messiga dotyczy kultury, ale w którymś momencie jest tam też mowa o nauce i przykład nauki, w której właśnie nie umiem powiedzieć tego, zinterpretować w kategoriach prawa. Czy w nauce jest duża domena publiczna, czy jest bardzo rozwinięty, dozwolony użytek, ale w każdym razie nauka funkcjonuje dzięki temu, że korzystamy, że rozwijamy cudze idee, że no, dzielimy się, prawda? I jest to właśnie no, ten typ własności intelektualnej, który nie ubywa, tylko przybywa jej, prawda, dzięki temu, że ona jest wolna. Gdy używamy no, za każdym razem solidarność organiczna, solidarność mechaniczna, prawda, nie pytamy spadkobierców Dürkheima, czy możemy używać, czy nawet zmarłego kilka lat temu Bourdieu, gdy używamy kategorii kapitał społeczny. I można by byłoby tutaj podać, prawda, dużo tego typu przykładów. No wydaje mi się, że sytuacja nauki właśnie jest takim właśnie bardzo dobrym przykładem tej wolności, której by się też chciało w różnych sferach kultury. Ja przed laty byłam studentką Marii Osobskiej, wybitnej twórczyni socjologii moralności. I ona zawsze mówiła właśnie o tym, że pewne wartości, pewna wiedza, znaczy nie pewna, tylko że wiedza nie ubywa jej, tylko właśnie dzieląc się mnożymy, prawda? No to są takie znane powiedzenia i no tutaj, więc w związku z tym ten typ własności, no jest to bardzo specjalny typ własności. Dziękuję bardzo. Jeśli można jedno zdanie, że to co że to co pani profesor tak optymistycznie nakreśliła w nauce, Niestety zupełnie inaczej działa w realnym świecie, czego ja doświadczyłem osobiście, gdy razem z krakowskim reżyserem Wilhelmem Dederem pisaliśmy scenariusz przedstawienia, do którego potrzebowaliśmy wykorzystać króciutkich fragmentów książki Chleb rzuconą marą. No mi się okazało, że dwie spadkobierczynie autora po prostu są ogromnie popularne. Nie chcieliśmy wykorzystać, więc miarze nie mogą dojść ze sobą do pani i sztuka nie powstała. I sztuka nie powstała i abstrahuję w tym momencie od tego, czy ona byłaby dobra, czy zła. Ale ona nie powstała tylko i wyłącznie z tego powodu, że powstrzymało... Może ja tak króciutko. Oczywiście nauka jako nauka jest w ogóle wyjęta z podobną prawa autorskie. Prawa autorskie jest na to, żeby to dla uporządkowania dyskusji chroni twórczość. Czyli w momencie, kiedy jakiś matematyk, fizyk odkrywa jakieś prawa, to te prawa siłą rzeczy nie są twórcze, bo te prawa są. W związku z czym wiadomo, że nie ma ochrony praw. To, co prawa autorskie chroni, to proces twórczy. Jeżeli na przykład dany profesor opisze jakieś zjawisko socjologiczne, nie chronimy zjawiska socjologicznego, ale sposób opisu, czyli jego pracę naukową. Innymi słowy, możemy o tym samym zjawisku mówić, pisać, ile nam się podoba, natomiast nie możemy zrobić tego tymi samymi słowami. Natomiast oczywiście w praktyce jest ten problem. Jeżeli nawet chronimy dany utwór, to do jakiego stopnia dopuszczamy inne osoby do korzystania z innym utworem. To już jest problem właśnie tego dozwolonego użytku. Nie kwestionujemy, że utwór jest chroniony, tylko się pytamy, kiedy można tą ochronę naruszyć. Krótki komentarz do tej sfery naukowej, bo akurat profesor Lessig mówi o pewnym ekstremizmie, jaki w Stanach Zjednoczonych jest, ale też są dobre sygnały płynące stamtąd. Otóż właśnie ze sfery nauki jest już Narodowe Instytuty Zdrowia poprosiły wszystkich pobierających granty od nich, by ich publikacje, które są finansowane przez te granty, po 18 miesięcy lub 24 razy, nie pamiętam, od chwili ogłoszenia wyników publikacji naukowej, uznanego jakiegoś wydawcy, czy to będzie Nature, czy Science i tak dalej, przechodziły do domeny publicznej, a to jest kilkadziesiąt tysięcy publikacji rocznie. Ta prośba jest w zasadzie nakazem, no, po prostu uczeń przesiedzi, że nie dostaną pieniędzy. Jeszcze dla równowagi pewnej, tu trzeba jednak wspomnieć o prawie patentowym też, które ma duże znaczenie dla rozwoju nauki. I to, że na przykład możemy korzystać z różnych leków urządzeń, które nam ratują życie, to często wynika z tego, że jakaś korporacja była w stanie przeznaczyć wielkie środki na badania i na rozwój, licząc na to, że dostanie to sobie na okres monopol na korzystanie z tego. Inaczej rzeczy by nie powstały. Także ten model własnościowy, on też mieści się w modelu rozwoju naukowego. Chciałbym tu jeszcze nawiązać do tego, co mówił Jarek Lipszyc, bo wydaje mi się, że to jest ważna kwestia. Ja też nie zgadzam się, że własność intelektualna jest taka sama jak każdy inny typ własności. Z tego powodu, co Jarek powiedział i co wyraźny twórca rozumie, że to jest jak gdyby tworzymy stojąc na ramionach olbrzymów, którzy byli przed nami i możemy pewne rzeczy zrobić, ponieważ możemy korzystać w wolny sposób z ich myśli, prawda? Że gdyby na przykład Newton był korporacją i prawa dynamiki by opatentował i nie pozwolił nikomu korzystać, to Einstein nigdy nie wymyśliłby do jej względności, ponieważ nie miałby prawa manipulowania tymi równaniami. I zmierzamy niestety poprzez patenty do właśnie takiego świata, w którym jeżeli będziemy patentować ideę. Zwłaszcza, że to się nie zajmuje, po drugie trwa 20 lat, więc Einstein był spokojnie z Newtona, nawet gdyby Newton opatentował, a nie by na razie trwa 20 lat, ale nie wiadomo, wydaje mi się, że ogólnie kierunek ewolucji jest jednak stojący z większej restrykcyjności. Wydaje mi się, że nie jest to, że czym innym jest własność w sensie fizycznego przedmiotu, który ja mam, a czym innym zupełnie jest sfera intelektualna i wydaje mi się, że właśnie ujednolicenie tutaj tych przepisów to nie jest po prostu dobre dla samej twórczości i dla produkcji nowych. Nie ma w ogóle takiego pomysłu jednolicenia. Patent, prawo patentowe to jest chyba pewne. Nie, ale prawo patentowe nie patentuje idei przede wszystkim, natomiast Newton przedstawiał pewną ideę. Prawo tutaj patentowe będzie testować algorytm. Nie. To nie chciałbym wracać do rozpętanej dyskusji, ale nie jest aż tak. Może nie najważniejsze. Daj łaskawie. O tym chciałem mówić, ale namawiam, żeśmy nie mówili, bo prawo patentowe wróciło. Natychmiast by zmienił temat. Ja podziwiam wyznania białych, który kolega wygłosił na przykład białe kinę, że na pewno tak jest, że prawo patentowe przyczynia się do rozwoju farmaceutyków. Oczywiście to jest niczyniowe stwierdzenie, ale bardzo dyskusyjne planowanie projektu nauki do analizy ekonomicznej tego stwierdzenia, ale to rodzaj źródła projektowego. Mam inną. Chciałbym wrócić do Bioszumy, kiedy kolega tutaj z prawnicy mówi, że w tradycji europejskiej jest standardem, że prawo autorskie działa przez sam fakt stworzenia dzieła. Z tym się zgadzam, że się jestem tak długo w tej tradycji wychowany, że kiedy pierwszy raz się dowiedziałem, że nawet jest to inaczej, to był to dla mnie pewien szok, że w ogóle prawo autorskie może działać jakimś tam przez rejestrację. Natomiast zgadzam się z tym, że to w Polsce nie ma związanych z tym problemów, albo że możemy na te problemy przymykać oczy i szukać rozwiązania. Na przykład, użyję przykładu, którego raz usłyszałem w poprzedniej dyskusji w Centrum Sztuki w Warszawie. Mianowicie istnieje w Polsce, istniał jeszcze 7 lat temu, nie wiem, ciągle jest jeszcze nie zgłoszył, jak się zgłoszył, zasób bezcennej wartości, mianowicie 5 milionów zdjęć kosztowych zgromadzonych przez podwojenną agencję ruchu. I potem przez cały czas istnienia ruchu, kiedy jeszcze pocztówka była takim zmonopolizowanym sposobem jednej strony wysłania pozwolenia, tylko jedna firma w Polsce mogła to rozpowszechniać po takim miesiącu. W pewnym momencie dysponent tego zasobu, czyli syndyk masy upadłościowej w przedsiębiorstwie Krajowa Agencja Czasopisma, nie wychania nauczyciel, tylko Krajowa Agencja Prawnicza, zastanawiał się, co ma z tym zasobem zrobić. Między innymi takich ludzi się tym zainteresowali, jak ja wpuszczał do olbrzymich magazynów dzienne negatywy, które jest magazynowane w sposób niewskazujący na właściwą konserwację. I no, chciałoby się z tego jakoś skorzystać legalnie. Ja w tym czasie prezentowałem wydawnictwo, które by stać było na to, żeby zapłacić prawa do zdjęć, które chciałoby korzystać. Natomiast sama myśl, żeby szukać, kiedy te zdjęcia powstawały, one miały 10 lat okresu ochrony. Kiedy ten zbiór powstawał, ochrona tego typu zasobów była 25 lat w Polsce. Potem nagle z dnia na dzień ochronę dzieł, które powstały lata temu, przedłużono z 25-85 lat. Tak jak mówił wczoraj profesor Lesik, korzyść z tego dla kultury jest żadna, bo te dzieła już kiedyś powstały. Natomiast strata dla kultury jest dzisiaj olbrzymia i widoczna. Mianowicie tylko nie dlatego, że mój wydawca, od którego pracowałem, nie chciał tego kupić. Tylko dlatego, że nie sposób ustalić właściwie praw autorskich. Znaczy koszt ustalenia wartości prawa autorskiego, znaczy posiadacza prawa autorskiego do każdego zdjęcia byłby większy niż ono jest warte. Nie dało się z tego w żaden sposób skorzystać. Myśmy z tego nie korzystali i przez ileś lat żaden nasz następca zainteresowany tym zbiorem nie skorzystał. W związku z tym sądzę, że w tym momencie trzeba szukać mechanizmów, które pozwolą coś z takimi sytuacjami robić. Jednym z pomysłów, moim zdaniem niedobrych, jest wprowadzenie, rozszerzenie zakresu zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dlatego, że niestety, widząc bałagan, jaki tworzy działanie w tym zajęciu, z jednej strony widzę, że one skutecznie egzekwują interesy twórców, a z drugiej strony odbywają inne z poważnych kosztów społecznych. Innym mechanizmem jest jednak wprowadzenie jakiejś formy dobrowolnej rejestracji, co byłoby pierwszym krokiem do zbudowania mechanizmu opartego na rejestracji. Taka rejestracja tworzy pewien fakt dowodowy. I ten przykład za siebie spadkowym, czy nie pokłócił, nie ma to żadnego znaczenia. Przynajmniej jest prawdą dowodowa, że kiedyś ktoś wiadomo dokładnie, co stworzył. I czy dzisiejsza technika, może technika przed 100 lat, powoduje, że taka rejestracja może być technicznie bardzo łatwa. I akurat to, że takie zbiory były 3 miliardy okazów, nie ma żadnego znaczenia. Zbiór obsługujący z miejsca finansów wszystkich faktów w Polsce jest w naszej większości. Starcowanie ten zbiór gromadzimy. Boję się, że za 20 lat będziemy mieli już dokumentację sprzedanych bułek, dokumentację stworzonych książek. Natomiast innym pomysłem, który jest być może możliwy, to jest wprowadzenie właśnie tego rejestracji po 5 latach, ewentualnie wprowadzenie tak zwanego okresu mechanizmu, który powoduje zadać publicznie pytanie, że ja chcę skorzystać z tego porzuconego zasobu, czekam 3 miesiące, pół roku, jeżeli przez te pół roku nie zgłosi się właściwie praw autorskich, to składam ewentualną jakąś kwotę do czegoś do depozytu SPU, i mogę korzystać z tego zasobu. Dobrą też chyba byłby pomysłem, że skoro już wydłużamy w nieskończoność, do absurdu czas działania prawa autorskiego, bo życie plus 70 lat, w żaden sposób nie wiąże się z zachętą do twórczości, dlatego że o ile mogę tworzyć z myślą o tym, żeby w swoim życiu z tego skorzystać. Mogę stworzyć myślał o tym, że myśli z tego wystarczy, ale myślał o tym, że Bachmuti skorzystał, to przepraszam, mało kto chyba tworzy. Przynajmniej w sensie skorzystać materialnie. Natomiast dobrze byłoby w takim razie powiedzieć zasadę, że po jakimś wstępnym okresie, gdzie wynagrodzenie autorskie jest kwestią umowną, no, życie już autora 25 lat, ta szafa ona powinna obejmować standardowe fee, znaczy standardową opłatę stosunkową, która byłaby niewielka i ciągle umożliwiała uzyskanie pewnych wpływów, ale uniemożliwiała świadome blokowanie od kultury, co w tej chwili układa wielu właścicieli koncertów z możliwościami praw autorskich. Przepraszam za taki długi wywód, ale to z jednym chciałem zrobić, że tam się dobrych uwag rzucić. Panowie oka w prawnicy obaj wspominali, że w Polsce prawnicy są łagodni, a strasznie Amerykanie mają zęby i ogony, natomiast polscy prawnicy to po prostu na ziemi. Futerka, balanica. Ja tego nie mówiłem, to kolega nie mówił. Otóż to jest tak, że drapieżnik szarpie tak, jak okoliczności pozwalają. Okoliczności coraz bardziej zachęcają do drapieżniki w Polsce. I wszelkie doświadczenie uczy, że tam, gdzie prawnicy polscy mają szansę zamienić zęby w głowie, to wydaje się, przed tym nie powstrzymują. Powiedzmy też, że to do nas tak chodzi, bo nie jest tak, że Ameryka z definicji ma inną kulturę. To szanse są nieporównywalne mniejsze w Polsce niż w Stanach. Nie, ale nie w tym kierunku. I to nigdzie w Europie w tym kierunku się nie zmienia. Więc tutaj co do tych ekstremizmów amerykańskich, no przynajmniej w racjonalnym okresie spodziewam naszego życia, to może 20 lat nie sądzę, żebyśmy się musieli obawiać. Mogę tutaj powiedzieć, że polscy na przykład fani Gwiezdnych Wojen, którzy będą na polskich serwerach umieszczać parodie, przeróbki, własne wersje, mogą to robić. Bo wiadomo, że w Stanach, na przykład Łukasie, który to bardzo ściśle pilnuje swoich praw, no natychmiast ma podobno zespołu ludzi wyszukujących te naruszenia. Znaczy to oczywiście jest dużo problemów. Pierwszy problem, czy oni stworzyli twór zależny, czy to była tylko tak zwana podnieta intelektualna, jak tutaj kolego wiersza mówił, to czymś innym jest oczywiście korzystanie z dorobku przeszłych pokoleń, a czymś innym jest po prostu ordynarne wzięcie dwóch wersów i przekopiowanie do swojego wiersza. Więc to zależy. Natomiast jeżeli by złamali prawo... Chcę tylko powiedzieć, że owo ordynarne wzięcie dwóch wersów nie jest koniecznie jest plagiatem, ale bardzo często jest świadomym artystycznym zabiegiem. No i to jest całą przeokoliczność, no tego się nie da generalnie opowiedzieć, to zależy od konkretnej sytuacji. Natomiast jeżeli przyjmujemy, że oni łamią prawo, bo to jest taka ciekawa sytuacja. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli takie osoby łamią prawo, to to, co pan profesor w swojej książce opisywał i no i zapewne tak jest, no to to są sankcje miliardowe, milionowe i tak dalej. U nas są te sankcje, ze względu, są dwie rzeczy. No oczywiście prawo karne, które może wkroczyć za każdego, kto łamie prawa autorskie, no i tam jakieś sankcje tego prawa karnego są w praktyce, jeżeli nie karane i tak dalej, no to się skończy co najwyżej warunkowym zawieszeniem, no ale oczywiście prawo karne zadziała. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, co mógłby mu Łukasz osobiście zrobić? No mógłby mu zasądzić trzykrotne wynagrodzenie, jakie by się Łukaszowi należało z tego powodu, gdyby Łukasz mu sprzedał na to licencję. No i teraz pytanie, co ten człowiek zrobi, jeśli to była jedna z tysięcy niekomercyjnych witryn, to żaden sąd nie uzna, że to było warte milion dolarów, więc nie zasądzi tych 3 milionów dolarów, nie mówiąc o miliardach, prawdopodobnie to się skończy kilkutysięcznym, co najwyżej odszkodowaniem takim zryczałtowym. No taka byłaby najprawdopodobniejsza praktyka. Nastolatka może być Nie, oczywiście, ale złamał prawo. To znaczy mówimy o sytuacji, kiedy człowiek łamie prawo. Znaczy w Stanach te przypadki są ekstremalne, ale większość na przykład tych osób, które złapano za NPC i pozwano na te 100 milionów, na sprzedaży suma 100 milionów, ale to osoby łamały prawo. Ja mogę powiedzieć, ok, system amerykański to lekko przesadza, że umożliwia tak naprawdę kosztami sądowymi i wysokością roszczeń racjonalną obronę. No to jest to, co łamią prawo, no to też no, jakoś nie będę się żałował to, że tego. Natomiast jest problem granicy twórczości, czyli co im wolno, co im nie wolno. Natomiast jak wejdą w tą sferę nielegalności, no to już ogień piekielny nie działa. Pierwszy pan mówił o złamaniu prawa, to tam w świecie amerykańskim rozliczają żadnego standardowego zachowania amerykańskiego nie złamały. I to jest ten ekstremizm, mój profesor Lessig. Natomiast u nas, co prawda, wielkości, że tak powiem, tych nawiązek są w przypadku prawa autorskiego bardzo limitowane, ale już w innych obszarach stale rosną. Jeszcze niedawno było nie do pojęcia, żeby na przykład w okresie nauczeniu lekarski sąd zasądził jakieś super odszkodowania, teraz to się zdarza w Polsce. Natomiast Natomiast jest znacznie ważniej, czy pan chce się wcześniej prześlizgnąć na jednym przykładzie, to jest, tam jest ekstremizm związany z pieniędzmi. U nas ekstremizm taki, że struktura mafijna opłacana przez właściciela Barba Orłowskiego oficjalnie wiąza trwała struktura mafijna w chociażby Business Social Association. Organizuje obławę na miasto, na cudzie, policja przeprowadza napady na domy prywatne i przeprowadza regularne na babunek tych domów. Przecież na domy się odbywa się na Boże Miejsca za czas Adela Jakowskiego. O tym wspominałem. To jak ja bym mówił, miał mówić, co w Polsce ekstremizmem, to jest dokładnie to, co pan mówi. To jest czysty skandal. Znaczy niedopuszczalne jest z punktu widzenia racjonalności, żeby z powodu, nawet jeżeli ukradłem Microsoft Word, nawet jeżeli mam nielegalną kopię, to niech przyjdą do mnie i niech mi zabezpieczą, zgrają ten twardy dysk dla postępowań dowodowych. Niech nawet, nie wiem, wymarzą mi tego Worda. Natomiast nie mogą mi brać wszystkich danych i likwidować działalności na albo tydzień, albo na okres, no, doprowadzenie do bankructwa. I to jest moim zdaniem jedyny przykład praktycznego ekstremizmu, jaki mamy w Polsce. Bo reszta nawet postępowań karnych nie świadczy bynajmniej o ekstremizmie, a wręcz będziemy o zaskakującym liberalizmie organów ścigania. Jeszcze jedna rzecz tutaj w odniesieniu do tego, co pan mówił. Musi powiedzieć, że pewną obawę miała być ta analogia do skonstruowania systemu własności intelektualnej, tak jak jakiegoś archiwum faktur, które prowadzi Ministerstwo Finansów. Znaczy, szczerze mówiąc, wolałbym mieć dostęp do takiego rejestru, do własności intelektualnej, nie na takiej zasadzie, jak Ministerstwo Finansów prowadzi swoje faktury w sprawach podatkowych. Więc praktyczny problem tu istnieje przy skonstruowaniu czegoś takiego i wydaje mi się, że nie zaproponowano, nikt nie zaproponował realnie działającej instytucji, która byłaby sprawna i pozwalała nam rzeczywiście korzystać ze swoich praw. Natomiast... działa system nas domenowy. Ileś milionów... No i tam jest mnóstwo, trudnych sporów, bardzo trudnych sporów na tym tle. Bardzo mi przyniosło, ja bym nie chciał wejść tak samo jak w wypadku na przykład sławnych marek się dzieje, kiedy ktoś po prostu nieuprawniony się rejestruje, czy ja jako twórca musiał tego problemu, tego rodzaju problemu rozwiązywać. Natomiast co do pocztówek, zgadzam się, że to jest wielkie marnotrawstwo i zła sytuacja, w której one się mogą, możemy je stracić po prostu. I myślę, że odpowiedzią to z punktu widzenia prawa jest elastyczne stosowanie klauzul generalnych. Tutaj trochę różni się od Marcina w tym względzie, że uważam za bardzo dobry pomysł stosowanie w mądry, elastyczny sposób przez sądy klauzuli dozwolonego użytku. Tak na przykład Poznań proponuje, żeby w sytuacji, kiedy w dobrej wierze ktoś starał się ustalić osobę uprawnioną i to się okazało niemożliwe, żeby skopiowanie czy użycie tego utworu w jakiś sposób było uważane za dozwolone, za działanie w ramach dozwolonego użytku. To uważam jest sensowna sytuacja i stworzenie klauzul generalnych pozwoli sądom jakby krok po kroku, bez zmienienia całości systemu, spokojnie pozwalać na tego rodzaju społecznie korzystne działania, jak kopiowanie starych pocztówek. Przepraszam, ja muszę panu chyba przerwać, bo jest na sali trochę prawników, ale dzieje się coś, co chciałem tu skończyć, rzecz dosyć dla mnie charakterystyczna. Znaczy ta rozmowa się toczyła wokół systemu prawa, wokół tego, co robią korporacje, wokół tego, jak można by ukształtować prawo. Ja mam poczucie, że w tej rozmowie, poza tym, co może na początku powiedział Janek Sowa, ale po tym, czego brakuje, prawie się nie pojawia społeczeństwo. Nie pojawiamy się też właściwie my. Znaczy bardzo mało jest mowy o tym. Przychodzi mi do głowy książka, którą niedawno w takiej serii Szklane domy, wydawane przez wydawnictwo Rozner i Spółka, napisał Wiktor Osiateński, konstytucjonalista, i napisał bardzo prostym językiem i napisał tam, że oprócz tego, że mamy w Polsce kłopot fakt z państwem, z prawem, można by dodać z niektórych perspektyw z korporacjami, to mamy też problem ze społeczeństwem. I że to jest to społeczeństwo, że już w pewnym momencie trzeba przestać winić wszystkich, że mamy tradycję zaborów, potem okresu komunizmu, w których się nauczyliśmy, że wina leży w systemie, prawda, w czymś na zewnątrz. Tworzyliśmy też wszelkie jakieś struktury społeczne w opozycji dla niego. I szczerze, i wydaje mi się, że mi w rozmowie dzisiaj zabrakło, a mówię to, bo powoli będziemy kończyć, mam jeszcze 15 minut, jakiejś takiej rozmowy o nas, o ludziach. Nie za dużo mówiliśmy o tym, co z tymi licencjami można robić, czy łatwo jest ich używać, czy nie. tylko właśnie miałem poczucie, że się skupiliśmy na systemie prawnym, który chyba dla przeciętnej, dla większości z nas na sali, jako ludzie żyjących w tym kraju, na przykład dla praktykujących prawników, jest czymś dosyć odległym, oczywiście kształtującym nasze życie. Jeśli można, to ma łatwości stosowania licencji. Przepraszam, bo chciałem się jeszcze spytać, ponieważ czas jest mało, czy ktoś z Państwa jeszcze nie chciałby zabrać głosu, kto dotychczas się nie powiedział i ile osób jest? Pan? Dwie osoby, tak. To jeśli można, to ja najpierw dam głos. Jeszcze na momencie to praw autorskich właśnie chciałem. Niestety z konieczności, bo ja odnoszę wrażenie, ponieważ niestety mam biega po tych całych zakątkach, tak zwanych praw autorskich, w związku z tym, że zajmuję się twórczością, komponuję, aranżuję utwory i tak dalej, w związku z tym biegam po tych prawach autorskich, mam kontakt z tym. Ja odnoszę takie bardzo krótkie wrażenie, jak chodzi o całą twórczość prawa autorskiego, że generalnie ono jest stworzone nie dla nas twórców, bo tak naprawdę to my z tego niewiele mamy. Stworzone to prawo jest właśnie dla wielkich korporacji, które czerpią z tego niepotyczne zyski. Między innymi tutaj właśnie wymieniony Microsoft na przykład. Bo tak naprawdę, gdyby było chronione prawo intelektualne, twórcy, to ludzie, którzy pracują w Microsoftie, zarobiliby ciężkie pieniądze, natomiast sam Microsoft niewiele. Bo tam są ludzie, którzy tworzą, natomiast są zmuszani do tego, żeby scedować swoje własne prawa autorskie, prawa twórcze, scedować firmy Microsoft. Tak samo jest z twórczością inną, no konkretnie ja zajmuję się muzyką, dzielę tymi sprawami i każde dzieło, które tam utworzone, że powoli komunizmem pachnie. Za coś tam, są minimalne stosunki z zyskiem, które mi na przykład są zwykłą, może zapłacić jednorazowo za pozbycie się moich praw autorskich, scelowanie ich na Sony Music Poland, który potem dodaje miliony, dziesiątki milionów egzemplarzy płyt i cały zysk wpada do nich, plus kierunek tam na przykład na Zajmus, który teoretycznie powinien mi odprowadzać jakąś tam kasę za moją robotę, to nie robi, bo moje prawa autorskie zostały scedowane na Sony Music Poland. No tak to wygląda mniej więcej u nas w Polsce i z tym się spotykamy właśnie jako twórcy. Tak samo tak jak tutaj Pan powiedział, że nie mógł wykorzystać jednego cytatu czy dwóch cytatów, żeby móc stworzyć sztukę, ze względu na to, że dwóch właścicieli praw autorskich jest ze sobą skłóconych i nie można z tego skorzystać i zrobić nowej rzeczy właśnie dlatego, że ktoś się ze sobą kłóci. No to tyle ode mnie, dziękuję. Ja akurat jestem prawnikiem, jestem prawnicze pytania, mam nadzieję sobie w własnym zakresie odpowiem, natomiast mam pytanie do twórców obecnych na sali, bo ja odbieram ideę CC jako taką próbę eksportu, czego jest to wystąpiło się ruchu nowego oprogramowania, czyli pomysł na model produkcji czegoś, oprogramowanie to jest oprogramowanie, które zakłada, że jeżeli produkujemy coś w modelu otwartym, że każdy może do tego wejść i dodać coś od siebie, to otrzymamy dobro lepsze niż jakby to było robione przez jedną osobę. I w modelu wolnego oprogramowania to się bardzo dobrze sprawdza, bo system Linux tak naprawdę konkuruje z systemami zamkniętymi. Natomiast mam pytanie, czy zdaniem twórców taka otwarta współpraca jest w stanie produkować coś naprawdę wartościowego, jeżeli chodzi o inne dobre kultury. Na przykład, czy powstałby, nie wiem, pełnometrażowy film oparty na licencji z... Więc opowiem tak, że to zależy od tego, że Pan popełnił w swoim pytaniu zawarł Pan informację, która sama w sobie jest błędna. To znaczy nie jest prawnik, jakoby ruch wolnego oprogramowania promował w ten sposób licencjonowania programów, dlatego, że wtedy programy są lepsze. Ale ja nie pytam o licencję, ja pytam o model współpracy. Czy taki model współpracy... Tak, ale pan się... bardzo, więc właśnie mówię, gdzie tkwi błąd. Otóż pan uważa, że ruchowi wolnego oprogramowania zależy na tym, żeby programy były lepsze. Otóż niestety nie jest to prawdą. Ruchowi wolnego oprogramowania nie zależy na tym, żeby programy były lepsze. Ruchowi wolnego oprogramowania zależy na tym, żeby programy były wolne. Ponieważ wolność jest wartością samą w sobie, niezależnie od tego, czy program jest technicznie bardzo ważny. Zaraz do tego dojdę. Bo wartością jest tutaj wolność, a nie to, czy program jest lepszy, czy gorszy. I teraz ja myślę, że w przypadku licencji Creative Commons mamy dokładnie tą samą sytuację, to znaczy nie zastanawiałbym się nad tym, czy w tym modelu otwartej współpracy przy tych licencjach będą powstawały lepsze filmy, lepsze piosenki, lepsze książki. Czy będą powstawały... Pytanie było lepsze, tylko czy w ogóle mogą powstawać? Czy może powstać, bo wiemy, że Hollywood czy tworzy pełne... Znaczy, dasz mi dokończyć? Tak, ale tutaj jest bardzo dobrze powiedzieć bardzo... to samo pytanie. Ja myślę, że warto także naświetlić pewien background, to w środku jest istotne. Tutaj chodzi o to, żeby te dzieła mogły krążyć, żeby ten krwiobieg kultury działał bez zakłóceń i bez sztucznych tam, które stawia prawo. I teraz natomiast pytanie, czy jest możliwe powstawanie pełnometrażowego filmu? Odpowiedź brzmi nie wiem. Jak do tej pory chyba nikt nie próbował zrobić pełnometrażowego filmu. Także z tego powodu, że to są, po pierwsze są to dlatego, że to są zupełnie nowe modele współpracy, a takie projekty jak pełnometrażowy film to są bardzo duże projekty. Myślę, że do tego, do powstania takiego filmu prędzej czy później dojdzie. Czy on będzie dobry, tego oczywiście nie wiem. Czy powstawały inne dzieła zbiorowe? Oczywiście, że tak, powstawało bardzo wiele dzieł zbiorowych, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę, ale także bardzo wiele różnych projektów z dziedzin innych sztuk. Także pod tym względem te licencje działają. Czy odpowiedział na Pana pytanie? Moje pytanie jest Pan kandydat, jeszcze chciałbym tam. Że ja patrzę z punktu widzenia użytkownika. Jeżeli jestem użytkownikiem systemu Linux, to widzę, że ta współpraca produkuje coś dobrego, coś poważnego. Natomiast nie mówię, że taka otwarta współpraca nie doprowadzi do powstania wartościowych dzieł kultury innych dzieł kultury. Natomiast pytam się, czy jako twórcy widzicie taką szansę? Ja tylko mogę dodać, że tłumaczenie się udało. Tłumaczenie nie jest może... Tłumaczenie nie jest czymś takim jak system Linux. Ale tłumaczenie jest dosyć ważne w dzisiejszej kulturze i myślę też ważnym dla Polski działaniu. Potrzebujemy więcej tłumaczeń. I ja się bardzo cieszę, że się udało właściwie po zerowych kosztach, tylko wspólnym wysiłkiem coś takiego spotkać. Myślę, że jest to też układ. Kultura jest rzeczywiście inna niż twórczość. Can I just add one point to answer this question? It's absolutely right that Creative Commons stole its ideas from the Free Software Movement. But Creative Commons is different from the Free Software Movement. Free Software Movement, that Richard Stallman has insisted upon a copy left, is that you have a fundamental right to copy all content. We don't insist on either of those two. So here's a way you can have a film that I think you can imagine a great film. The film said, for example, what Lucas should do, here's Star Wars version 3. You can't copy Star Wars version 3. You have to buy it from me. But if you buy it from me, go ahead and make whatever remakes you want, even for commercial purposes. I don't care. Right now, how would that affect Lucas's work? Lucas's money would actually be more valuable, right? Because people would be making all these remakes of Lucas's work. With these thousand cool views on Lucas' work. Some of them make his work look stupid, some of his work make it look better. But the point is, it wouldn't interfere with his underlying market at all. Right? Now, when you think about that, and you know, I'm sure some of the lawyers will remind us, for many years, the history of copyright law did not protect what's called derivative works, exactly what I'm describing here. The only thing copyright law protected was to copy the original work. So Don Quixote, book two, is produced solely because the author was furious about a remix of book one. And so he said, I have to write my own book two because the remix of book one was so terrible. And so the point is, without protecting derivative works, you actually create an incentive for lots of new creativity. So all that we're trying to do is to say, let's experiment with these different models to see what it produces. Now, I think we should do it primarily because of freedom, so I agree with Stallman from that standpoint. I also think we could actually produce a lot of amazing stuff from this, but otherwise it wouldn't be produced if we adopted the same model. Musimy zakończyć dyskusję. Proponuję... Przepraszam, głos tłumacza. Proponuję 15 minut przerwy, w czasie której wywietrzymy salę. I zapraszam już Państwa do kontynuowania tych dyskusji. Jest na to całe popołudnie i wieczór. Dalej planujemy za 15 minut o 16.30 pokaz filmów z kolekcji Entuzjaści zorganizowany przez Łukasza Rondudę z Centrum Sztuki Kultura, jednego z twórców tej kolekcji, z udziałem autora.